Pomyśl, że mamy chwilę, chwilę. Mamy tylko chwilę, tylko chwilę. Za parę godzin wszystko tu może być Grand Zirem. Tam biorą szybki ślub, yeah. Do innych jedzie dealer i nawet on oleje duch, co jemu nie spłaciłeś. Nie liczę PLN-ów, dzisiaj muszę je wydać wszystkie. Nikomu to się nie przyda, chyba że przetrzyma apokalipsę. Gdzie moja dziewczyna? Gdzie moja ekipa? Zaraz się zaczyna celi po celi, poleci i leci na wykipa, wykipa. To ostatnia noc, zaraz kończy się to. Kurwy, wuda i koks, wuda i koks. Nasza ostatnia noc, nasza ostatnia noc. Zaraz kończy się to. Wuda, kurwy i koks, kurwy i koks. To nasza ostatnia noc. Czas mamy do rana, panorama, bar, siadam. Nie ma co gadać, pięknie stąd wygląda Warszawa. Rób tamtej szampeń szała, wal strzała, mała. Niezbyt się jaram, że celujesz pałac, wypierdalaj. Panie starszy, drinki dla nas, ej, ej. Ile wystarczy dziś szampana, baby, baby. Wszyscy są równi i na chuj mi dziś ten cały fame. Parę godzin, może mniej, zanim to wszystko jednie. To jest ten moment, kiedy cały świat tu robi brrr. Za chwilę sobie uświadomię, co ja robię tu. Dosłownie mam sekundę na to, może pół, pół. Pałac kultury i centralny dworzec. Bum. I nagle czas zaczyna płynąć wolno jako slow-mie. Robi się chłodniej, czekam na to, kiedy mi pierdolnie. I jest goręcej, serce bije mocniej piersi. O! To po tym koksie goście robią sobie selfie. Dzisiaj mam ciebie, ej. Zaraz możemy nie mieć niczego. Miałem kurwy na skinienie, miałem kurwy na telefon. Wydzwonię wszystkie jej, powiem gdzie i żeby padły. Wtedy my będziemy razem, panny będą ruchać kumple z bandy. Szampan do wanny leje, szampanie się wykopy. To nasz ostatni danie, dzwońmy po najlepsze torby. Jutro nie istnieje, od jednej bomby nie być. Pierdolmy siebie, żyjmy tak, jakby jutro miał nie być. To ostatnia noc, zaraz kończy się to. Kurwy, wuda i koks, wuda i koks. Nasza ostatnia noc, nasza ostatnia noc. Zaraz kończy się to. Wuda, kurwy i koks, kurwy i koks. To nasza ostatnia noc.